50 languages. 93. 93. Kõrvallaused sõnaga kas. Ma ei tea, kas ta armastab mind. Ma ei tea, kas ta armastab mind. Ma ei tea, kas ta tuleb tagasi. Ma ei tea, kas ta tuleb tagasi. Ma ei tea, kas ta helistab mulle. Ma ei tea, kas ta helistab mulle. Kas ta tõesti armastab mind? Kas ta tõesti armastab mind? Kas ta tõesti tuleb tagasi? Kas ta tõesti tuleb tagasi? Kas ta tõesti helistab mulle? Kas ta tõesti helistab mulle? Ma küsin endalt, kas ta mõtleb minule. Ma küsin endalt, kas ta mõtleb minule. Ma küsin endalt, kas tal on keegi teine. Ma küsin endalt, kas tal on keegi teine. Ma küsin endalt, kas ta valetab. Ma küsin endalt, kas ta valetab. Kas ta tõesti mõtleb minule? Kas ta tõesti mõtleb minule? Kas tal on tõesti keegi teine? Kas tal on tõesti keegi teine? Kas ta tõesti rääkis tõtt? Kas ta tõesti rääkis tõtt? Ma kahtlen, kas ma talle tegelikult meeldin. Ma kahtlen, kas ma talle tegelikult meeldin. Ma kahtlen, kas ta kirjutab mulle. Ma kahtlen, kas ta kirjutab mulle. Ma kahtlen, kas ta minuga abiellub. Ma kahtlen, kas ta minuga abiellub. Kas ma tõesti meeldin talle? Kas ma tõesti meeldin talle? Kas ta tõesti kirjutab mulle? Kas ta tõesti kirjutab mulle? Kas ta tõesti abiellub minuga? Kas ta tõesti abiellub minuga?